आदपि सुनी चे न तरोरपि सहिष्णुना अमानि नामान देन कीर्तनीयस्तदा हरिः श्रीराम जय जय राम धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की गो हत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी कर्पात्री जी महाराज की श्री जगन्नाथ महाप्रभु की श्री बलभद्र महाप्रभु की भगवती सुभद्रा देवी की हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय कृष्ण गोविंद हरे मुरारे ये नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो महाद्भ्यः शंभो शिव शिव शिव शिव शिव शिव नारायण नारायण नारायण। श्रीमद्भागवत छठा स्कंध आठवां अध्याय नारायण कवच। राजोवाच यथा गुप्त सहस्राक्ष सवाहान रिपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या भुज श्रियं भगवंस्तन्माख्याहि वर्म नारायणात्मकं यथातायिन शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे। राजा परीक्षित ने पूछ दिया, शुक्राचार्य नीति बल से संपन्न थे, उन्होंने दैत्यों को नीति विद्या का उपदेश देकर प्रबल बना दिया, लेकिन जब विश्वरूप देवताओं के आचार्य पुरोहित हुए तब उन्होंने नीति बल और वैष्णव विद्या वैष्णवी विद्या दोनों का आलंबन लेकर दैत्यों को मुक्ति खाने के लिए बाध्य किया। दो संपत्ति दैत्यों ने हरण कर ली थी विश्वरूप के उपदेश से बलान्वित देवताओं ने, अपनी खोई हुई संपत्ति पुनः अर्जित कर ली। कारण शुक्राचार्य केवल नीति बल का उपदेश देते थे, नीति बल के कारण ही दैत्य प्रबल हो जाते थे। इधर बृहस्पति का मार्गदर्शन आचार्यत्व देवताओं को सुलभ न रह जाने पर देवता दुर्बल हो गए। भगवान विष्णु से विद्वेष रखने वाले दैत्यों को शुक्राचार्य वैष्णवी विद्या का उपदेश तो दे ही नहीं सकते थे, लेकिन विश्व रूप ने नीति विद्या और वैष्णवी विद्या दोनों का उपदेश देकर देवताओं को अजेय बना दिया। जिस नारायण कवच के बल पर देवता बलवान हो गए, उन्होंने दैत्यों पर विजयश्री प्राप्त कर ली, उस नारायण कवच का मेरे प्रति उपदेश आप कीजिए, करने की कृपा अवश्य करें, ऐसा प्रश्न किया राजा परीक्षित ने। जिससे सुरक्षित होकर शत्रुओं की चतुरंगिणी सेना को पीड़न एवं खेल खेल में ही अनायास ही जीत कर त्रिलोकी की राज्यश्री का उपभोक्ता बना दिया स्वयं को देवताओं ने। आप अनुग्रह पूर्वक उस नारायण कवच का मेरे प्रति भी उपदेश कीजिए। उन्होंने नारायण कवच से स्वयं को सुरक्षित रखते हुए सम्रांगण में किस प्रकार आक्रमणकारी शत्रुओं पर विजय प्राप्त की, उसकी जिज्ञासा की पूर्ति भी होनी चाहिए। शेषु को वाचा मृता पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वर्माह तदिहैकमना शृणु। वर्म का अर्थ होता है कवच। जब देवताओं ने विश्वरूप को अपना आचार्य पुरोहित बना लिया, तब देवराज इंद्र के प्रश्न करने पर विश्वरूप ने उन्हें नारायण वर्म का उपदेश किया। तद यही का मना श्रणु, तुम एकाग्र चित्त से उसका श्रवण करो। यहाँ कहा गया है महेन्द्रायानुपृच्छते। देवराज इंद्र ने जब जिज्ञासा की, तब विश्वरूप ने नारायण कवच का उपदेश किया। इसका अर्थ यह है कि बहुत गुप्त विद्या है नारायण कवच, बिना जिज्ञासा के इसका उपदेश करना उचित नहीं है। इंद्र भी जब वैष्णवी विद्या की जिज्ञासा करने में समर्थ हुए, तभी विश्वरूप ने उसका उपदेश दिया। इसका अभिप्राय यह है कि जिज्ञासु को विद्या प्राप्त होती है, जो जिज्ञासु नहीं है उसे उपदेश देना भी उचित नहीं है। विश्वरूप उवाच, विश्वरूप ने कहा, दौताङ्घ्रिपाणिराचम्य सपवित्र उदङ्मुखः कितस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतशुचिः। नारायणमयं वर्म सन्नह्येद्भय आगते पादयोर्जानुनोरुर्वोरुदरे हृद्यथोरसि मुखे श्रस्यानुपूर्व्यादोङ्कारादीन् विन्यसेत्। ॐ नमो नारायणाति ओम नमो नारायण येति विपर्यय मथा पिबा। सार्वजनिक रूप से तो इस कवच का उपदेश अर्थ भी नहीं करना चाहिए, सांकेतिक ढंग से हम करते हैं। भय का अवसर प्राप्त होने पर या जो नारायण वर्म या कवच है, गुरुमुख से उसे धारण करके अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए। उसकी विधि यह है, पहले हाथ पांव धोकर आचमन करके शुद्धि का संपादन करें। हाथ में कुश की पवित्री धारण करें, उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाए। जब तक कवच पूर्ण न हो तब तक कुछ बातचीत अन्य प्रकार से न करें। शुद्धि का संपादन करके दो मंत्रों का यहाँ निरूपण किया गया है, उनके द्वारा हृदयादि अंगन्यास और अंगुष्ठाधिकरण्यास करे। वे मंत्र अष्टाक्षर और द्वादशाक्षर हैं। अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो नारायणाय है, द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय है। सर्वप्रथम अष्टाक्षर मंत्र से क्रमशः एक एक अक्षर के द्वारा आठ अंगों का न्यास करें। ये आठ अंग कौन है इसका वर्णन यहाँ किया गया। पैर, घुटने, जांघ, पेट, हृदय, वक्षस्थल, मुख और सिर, ये आठ अंग हैं। एक एक अक्षर के द्वारा एक एक अंग का न्यास करें। विलोमक क्रम से भी न्यास का वर्णन किया गया। ओम नमो नारायणाय का विलोमक क्रम यो ना यो रा ना मो न ओम होता है। मंत्र अनुलोम और विलोम दोनों क्रम से फलप्रद सिद्ध होते हैं। दुर्गा सप्तशती का अनुलोम पाठ भी होता है, विलोम पाठ भी होता है। हमारे यहाँ एक पुस्तक है, पूर्वाचार्य महाभाग दुर्गा सप्तशती का विलोम पाठ करवाकर असाध्य कार्य की सिद्धि भी कराते थे। कभी स्मरण रहा, अवसर मिला तो उस ग्रंथ का प्रकाशन भी यहाँ से हो सकता है। अनुलोम और विलोम जैसे गिनती में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 से लेकर 100 तक पहुँचते हैं, ये अनुलोम पाठ है। सैया 99, 98, 97, 96, 95, 94, 95, 94, 99, 98, 99, 98, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, संख्या की गिनती है। इसी प्रकार से मंत्रों के द्वारा भी अनुलोम और विलोम क्रम से अंगन्यास करन्यास का संपादन होता है। विपरीत क्रम से कई गुप्त ऐसे मंत्र हैं, वन दुर्गा मंत्र वन दुर्गोपनिषद में वन दुर्गा मंत्र है, वो विलोमक क्रम से दिया गया है। अनुलोमक क्रम से मंत्र बन जाता है, लेकिन विलोमक क्रम से भी मंत्र फलप्रद होता है। इसीलिए विश्व में कितने करोड़ मंत्र हैं? 7 करोड़। कोटि, संस्कृत में करोड़ को कोटि कहते हैं, कोटि का अर्थ प्रकार भी होता है। सप्त कोटि मंत्र होते हैं, 7 कोटि मंत्रों के क्यों होते हैं? प्रणव की आकार, उकार, मकार और अर्धमात्रा को लेकर 3.5 की संख्या होती है। 3.5 और 3.5 का योग 7 हो जाता है। 7 करोड़ मंत्र हैं। यह पूरी सृष्टि प्रणव की व्याख्या है। एक हमारा ग्रंथ है सनातन सार्वभौम सिद्धांत, शायद उसका नाम है सार्वभौम सिद्धांत, सनातन सार्वभौम सिद्धांत। उसमें गायत्री मंत्र के जो 24 अक्षर होते हैं छंद की दृष्टि से, यह सारी सृष्टि गायत्री मंत्र की व्याख्या है। महाभारत के आधार पर इसका हमने प्रतिपादन विस्तार पूर्वक किया है। सार्वभौम सनातन सिद्धांत ग्रंथ का नाम, सार्वभौम सनातन सिद्धांत। इस ग्रंथ में महाभारत के आधार पर बताया गया कि गायत्री छंद में मंत्र में 24 अक्षर होते हैं। सारी सृष्टि गायत्री मंत्र की अभिव्यक्ति और व्याख्या है। इसी प्रकार एक दृष्टि से ओंकार या प्रणव में 3.5 मात्राएं होती हैं, अनुलोम और विलोम क्रम से 3.5 और 3.5 का अर्थ 7 होता है। अतः तेजो बिंदु उपनिषद के अनुसार 7 कोटि मंत्र हैं। मंत्रों की संख्या 7 करोड़ है। तीर्थों की संख्या 3.5 करोड़ है। विलोमक क्रम को छोड़ देने पर 3.5 संख्या की पूर्ति होती है। इस दृष्टि से बताया गया कि 3.5 करोड़ तीर्थ हैं। इसका अर्थ होता है कि अकार, उकार, मकार और अर्ध मात्रा की दृष्टि से ये सब तीर्थ ही हैं। मंत्र का एक एक अक्षर तीर्थ होता है। उस एक एक अक्षर के नाम पर एक एक कोटि तीर्थ की अभिव्यक्ति होती है। तो 3.5 करोड़ तीर्थों की संख्या है और 7 करोड़ मंत्रों की संख्या है। ब्रह्मांड कितने हैं? 3.5 करोड़। ब्रह्मा कितने हैं? 3.5 करोड़। तो गणित की दृष्टि से विचार करने पर 3.5 का बहुत महत्व सिद्ध होता है। अनुलोम विलोम की दृष्टि से 3.5 को 7 कह देते हैं। 3.5 अनुलोम, 3.5 विलोम, दोनों मिलाकर 7 की सिद्धि होती है। अष्टाक्षर मंत्र के द्वारा अंगन्यास का वर्णन किया गया, अनुलोमक क्रम से विलोमक क्रम से। फिर द्वादशाक्षर मंत्र ध्रुव जी ने जिसका जप किया था, देवर्षि नारद ने ध्रुव जी को जिसका उपदेश दिया था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्कंद पुराण आदि में लिखा है, जो ओम में अधिकृत नहीं है उनके लिए ओम के स्थान पर ऐं, ह्रीं, श्रीं तीनों में किसी एक तांत्रिका प्रणव का उपयोग करना चाहिए, या केवल नमो भगवते वासुदेवाय एकादश अक्षर से भी काम चल सकता है, या द्वादश अक्षर का ही अभिनिवेश हो तो सूत संहिता पर जो भाष्य है विद्यारण्य स्वामी जी का, उसमें उन्होंने बताया तांत्रिका प्रणव ऐं, ह्रीं, क्लीं, श्रीं आदि तांत्रिका प्रणव है, ये भी प्रणव ही हैं। जैसे एरंड के तेल को, कॉस्टाइल को हल्का बना करके देते हैं, नहीं तो व्यक्ति की आंतों पर बुरा असर पड़ता है, इसी प्रकार प्रणव बहुत गरिष्ठ है, अत्यंत ऊर्जा को उद्दीप्त करने वाला मंत्र है, हर किसी में क्षमता नहीं कि उसको आत्मसात कर सके। प्रणव के जब से प्राप्त जो ऊर्जा है, ऊर्जा जला देती है, लेकिन वही गुरुमुख से प्रणव तांत्रिका प्रणव के रूप में ऐं, ह्रीं, क्लीं ये सब जो हैं तांत्रिका प्रणव, उनमें अगर कोई अधिकृत है, विधिवत दीक्षित है, तो तांत्रिका प्रणव के द्वारा अर्थात ऐं, ह्रीं, क्लीं इन तीनों अक्षरों में किसी एक के द्वारा 12 अक्षर की पूर्ति हो जाती है, तब ऐं नमो भगवते वासुदेवाय, ह्रीं नमो भगवते वासुदेवाय, या क्लीं नमो भगवते वासुदेवाय, इस प्रकार मंत्र का स्वरूप होता है। यह मंत्र द्वादशाक्षर है। अब 12 की संख्या की पूर्ति भी की जाती है, यहाँ से तर्जनी से, एक इस तर्जनी से दाएं हाथ में जो 5 उंगलियाँ हैं, इसका नाम तर्जनी, तर्जनी उंगली, कूष्मांड का जो छोटा सा फल होता है ना, तर्जनी उंगली दिखा देने पर गल जाता है। तो एक एक उंगली, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, इन सब के अभिव्यंजक संस्थान है, एक्यूप्रेशर वाले जानते हैं, पूरे शरीर में स्विच हैं, कहाँ आकाश, कहाँ वायु, कहाँ तेज, कहाँ जल, कहाँ पृथ्वी के संस्थान हैं, एक्यूप्रेशर वालों को इसका ज्ञान होता है। इसी प्रकार से जो उंगलियां हैं, कोई आकाश की प्रधानता से, कोई वायु की प्रधानता से, कोई तेज की प्रधानता से, कोई जल की प्रधानता से, कोई पृथ्वी की प्रधानता से, तर्जनी उंगली से प्रारंभ करेंगे तो 1, 2, 3, 4, फिर 5, 6, 7, 8, इस तर्जनी यहाँ से 8 की संख्या हो गई ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तर्जनी से तर्जनी तक पहुँच गए तो 8 की संख्या हो गई, फिर 4 की संख्या रह गई। ये दोनों अंगूठे में जो दो दो पोर हैं, गांठे हैं ना, ये एक हिस्सा एक ही मिलाकर 12 की सिद्धि हो जाती। इस प्रकार 12 अक्षर का वर्णन किया गया। 12 अक्षरों का दाईं तर्जनी से बाईं तर्जनी तक दोनों हाथ की 8 उंगलियां हो गईं, 1, 2, 3, 4, फिर 5, 6, 7, 8, फिर 9, 10, 11, 12, इस प्रकार से द्वादशाक्षर मंत्र के अनुसार दोनों अंगूठों की दो दो गांठों में न्यास करें तो 12 संख्या की पूर्ति हो जाती है, 12 का स्पर्श हो जाता है। फिर तीसरा मंत्र है ओम विष्णवे नमः, इसमें भी पहला अक्षर ओंकार प्रणव है, तांत्रिका प्रणव में ऐंग रिंग श्रृंग क्लिंग किसी का भी योग हो सकता है। ओम का हृदय में, वी का ब्रह्मरंध्र में, सौ का भावों के बीच में, रों का शिखा में, वे का दोनों नेत्रों में, नौ का शरीर की सब गांठों में, फिर क्या करे? न्यास करे। फिर है मंत्र ओम नमः अष्टाय फट, दिग्बंध करे ऐसा। इस प्रकार न्यास करने से, इस विधि को जो जानने वाला व्यक्ति है, मंत्रात्मक उसका शरीर हो जाता है। मकारमस्त्रमुद्दिश्य मंत्रमूर्तिर्भवेद् बुधः। नौमा मंत्र, सविसर्गम सदंतम तत्सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत् ओम विष्णवे नमः इति। दसवां, मंत्र से दिग्बंध करने का भी नियम है, ओम मह अष्टाय फट दिग्बंध। इस प्रकार विधिपूर्वक जो न्यास करता है, मंत्र स्वरूप हो जाता है, मंत्र मूर्ति हो जाता है। शब्द में, मात्रा में, मात्रिका में, वर्ण में या अक्षर में अद्भुत शक्तियों का सन्निवेश है। अहिर्बुद्धि संहिता, सूत संहिता आदि का अनुशीलन करें। जितने हमारे ब्रह्मास्त्र, आग्नेयास्त्र, वारुणास्त्र, प्रक्षेपास्त्र हैं, सबके सब मांत्रिक बताए गए हैं। गायत्री मंत्र के अनुलोम और विलोम से ही इन अस्त्रों की सिद्धि होती है। इसमें कोई अरब खरब रुपये असफल और सफल प्रयोग की बात नहीं, सफल ही सफल। तो विधिवत गुरुमुख से इन अस्त्रों को प्राप्त करते थे अर्जुन इत्यादि ने, कृपाचार्य से, द्रोणाचार्य से ब्रह्मास्त्र आदि को प्राप्त किया था, वारुणास्त्र, आग्नेयास्त्र, ब्रह्मास्त्र, प्रक्षेपास्त्र। भगवान शिव से उन्हें स्वप्न में पाशुपतास्त्र विद्या की प्राप्ति हुई थी। ये सब गायत्री मंत्र के अनुलोम विलोम से अस्त्र बनते हैं, मंत्रात्मक अस्त्र होते हैं। मंत्र शक्ति पर विश्वास की आवश्यकता है। यहाँ का मंत्र मूर्ति भवेद बुधा, बुद्धिमान गुरुमुख से इन मंत्रों को प्राप्त कर अपने अधिकार की सीमा में इनके अक्षरों के द्वारा अंगन्यास, करन्यास, भूशुद्धि, भूतशुद्धि, दिग्बंध यह सब करता है, तो स्वयं मंत्रात्मक हो जाता है। एक सोया हुआ व्यक्ति है, खर्राटे लेकर सो रहा है, उसकी माता उसका नाम लेकर उसे पुकारती है। अब प्रश्न उठता है कि वो सोया हुआ व्यक्ति अपना नाम सुनने के बाद जगता है या जगने के बाद अपना नाम सुनता है? नाम सुनने के बाद जगता है ऐसा कहें तो सोया हुआ सिद्ध नहीं होता, और जगने के बाद नाम सुनता है तो नाम जगाने वाला सिद्ध नहीं होता। जिन्होंने हम लोगों का प्रवचन नहीं सुना होगा, इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने चलेंगे तो पागल हो जाएंगे। जब सोए हुए व्यक्ति को उसका नाम लेकर पुकारा जाता है, तब क्या वो अपना नाम सुनने के बाद जगता है या जगने के बाद नाम सुनता है? अगर नाम सुनने के बाद जगता है तो सोया हुआ सिद्ध नहीं होता, जगने के बाद नाम सुनता है तो नाम जगाने वाला सिद्ध नहीं होता, प्रयोजन ही पूर्ण नहीं होता। तो नाम में सन्निहित अचिंत्य शक्ति के बल पर सोए हुए व्यक्ति को जब उसका नाम लेकर पुकारा जाता है तो वह जग जाता है। लालू कालू आदि जो लौकिक नाम हैं उनमें भी जब अचिंत्य शक्ति का सन्निवेश है न बुद्धि काम नहीं करती। फिर ऋग्वेदादि से सिद्ध जो राम कृष्ण शिव वामन मोहन अच्युत केशव आदि भगवान नाम हैं उनकी अचिंत्य शक्ति अपार शक्ति के बारे में कहना ही क्या, उनका महत्व तो कैमुतिक न्याय से ही सिद्ध है। अब 11वां श्लोक, आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं सत्शक्तिभिर्युतं विद्या तेजस तपो मूर्ते मिमं मंत्र मुदाहरेत्। विद्या तेज तप मूर्ति समग्र ऐश्वर्य सत्शक्तिभिर्युतं लिखा, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य विष्णु पुराण में सदैश्वर्य का वर्णन है। भगवान शब्द का अर्थ होता है सदैश्वर्य संपन्न, उसी का उल्लेख यहाँ किया। सदशक्ति भिर्युतम, छह प्रकार का ऐश्वर्य पूर्ण रूप से भगवान में ही विराजित हैं, या छह प्रकार का ऐश्वर्य के पूर्ण आश्रय भगवान विष्णु ही सिद्ध होते हैं। समग्र ऐश्वर्य, समग्र धर्म, समग्र यश, समग्र श्री या लक्ष्मी, समग्र ज्ञान और समग्र वैराग्य, बहुत विचित्र बात। समग्र ऐश्वर्य भी है और समग्र वैराग्य भी है कठिन काम है यानी भगवान की विशेषता क्या, समग्र ऐश्वर्य से भी संपन्न है और समग्र वैराग्य से भी संपन्न है, समग्र धर्म से भी संपन्न है, समग्र यश से भी संपन्न है, समग्र शोभा लक्ष्मी श्री से भी संपन्न है और समग्र ज्ञान से भी संपन्न है। ऐसे जो सदैश्वर्य संपन्न श्रीमन्नारायण परात्पर पुरुषोत्तम भगवान उनका ध्यान करे। आगे क्या कह दिया, आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं सत्शक्तिभिर्युतं, तद्रूपी अपना चिंतन करे, आंग्रह उपासना स्वहम भाव का उद्रेक, सदैश्वर्य भगवान में तादात्म्यापत्ति अहम बुद्धि से करे, तो फिर क्या होता है, उस सदैश्वर्य की प्राप्ति होने लगती है। फिर क्या करे, विद्या तेजस तपो मूर्ति मिमम मंत्र मुदाहरे, विद्या तेज तपस्वरूप इस कवच का मंत्र का पाठ करे। इसका मतलब क्या है, एक आजकल हम ग्रंथ लिख रहे हैं साहित्य दर्शन, हथेली की आकृति साइज की 20-25 पेज में पुस्तक पूरी होगी, आज संभवतः रात में समय मिलने पर पुस्तक पूरी हो जाए। साहित्य दर्शन, उसमें इस वचन को भी हम उद्धृत करेंगे प्रसंगानुसार, विद्या तेजस तपो मूर्ति मिमम मंत्र मुदाहरेत्। मंत्र में मंत्रार्थ सन्निहित होता है, मंत्र मिल गया तो समझिए कि मंत्रार्थ की प्राप्ति हो गई, इतनी आस्था होनी चाहिए। क्योंकि जैसे चना जौ मटर गेहूं आदि के बीज में वृक्ष और चना जो मटर सब सन्निहित होते हैं, अंकुर से लेकर फल तक फलावसानम जगत सबका सन्निवेश होता है। ऐसे ही मंत्र में ही मंत्रार्थ सन्निहित होता है, मंत्र का आलंबन लेकर मंत्रार्थ की प्राप्ति हो जाती है। तो यह जो मंत्र है भगवान सदैश्वरी संपन्न है, उनका जो मंत्र है वो भी सदैश्वरी संपन्न ही व्यक्ति को बना देता है कि मंत्र मंत्रार्थ से वियुक्त नहीं होता, मंत्र में मंत्रार्थ सन्निहित होता है। जैसे कि बीज में अंकुरादि सन्निहित होते हैं, विद्या तेजस तपो मूर्ति मिमम मंत्र मुदाहरे, इस कवच का पाठ करे अब बड़ी विचित्र बात, ब्राह्मणों में मंत्र बल की प्रधानता होती है, क्षत्रियों में बाहुबल की प्रधानता होती है, देवताओं में बाहुबल तो था ही, मंत्र वेत्ता बृहस्पति जी का अनुग्रह सुलभ नहीं हुआ, तिरस्कार के कारण वो तिरोहित हो गए। तो बाहुबल अस्त्र शस्त्र का बल सब व्यर्थ सिद्ध हुआ, श्री भी समाप्त होने लगी, श्री विहीन होने लगे, शक्ति विहीन होने लगे। श्री और शक्ति से संपन्न रहने पर भी मंत्र बल संपन्न आचार्य का संरक्षण न मिलने के कारण देवताओं की दुर्गति हुई। आजकल राष्ट्र की दुर्गति क्यों हो रही है? कल मैंने कहा क्योंकि मंत्र बल संपन्न वैष्णवी शक्ति संपन्न नीति और अध्यात्म बल संपन्न आचार्य का संरक्षण राष्ट्र को प्राप्त नहीं है। पोप जी का संरक्षण प्राप्त है क्रिश्चियनों को, बौद्धों को दलाई लामा जी का संरक्षण प्राप्त है, कम्युनिस्टों को उनके नेता का संरक्षण प्राप्त है, हिंदू ही ऐसा अभागा बना के रख दिया गया स्वतंत्र भारत में, वो भी अंग्रेजों की कूटनीति है, उसे आचार्य का बल प्राप्त नहीं। इसीलिए भारत को चीन भी घुरकी देता रहता है और पछाड़ता रहता, पाकिस्तान भी घुरकी देता और पछाड़ता, उत्तर प्रदेश विधानसभा में फिर सामग्री मिल गई विस्फोटक, कोई भी स्थान सुरक्षित नहीं। क्यों? सबसे बड़ी मूर्खता का परिचय राजनीतिक दलों ने दिया, अध्यात्म विहीन राजनीति को प्रश्रय दिया। अब न नीति है न अध्यात्म है, उन्माद है, सत्ता लोलुपता है, दूरदर्शिता की पराकाष्ठा है। इसलिए 1 लाख मोदी हों या 1 लाख मनमोहन हों, 1 लाख नरसिंह राव हों, कोई भी राष्ट्र को बचाने में समर्थ नहीं हो सकते, क्योंकि इन लोगों ने सबसे बड़ा पाप यह किया है, व्यासपीठ को कुचलने का प्रयास किया है। उन्मत्त हो जाते ये लोग, इनकी धारणा ये है कि संत महात्मा हमसे नहीं होते हैं, संत महात्मा से हम आशीर्वाद न लें, प्रणाम करवा लें, ये इनमें होता ही क्या है। और धीरे धीरे इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को ही संत महात्मा बनाना शुरू किया ताकि वो अभिवादन करते रहें। तो ये क्रिश्चियनों से भी शिक्षा नहीं ले पाते कि उन्होंने पोप को राष्ट्राध्यक्ष बना के भी रखा, दलाई लामा भी तिब्बती संविधान के अनुसार बौद्धों के केवल धर्म गुरु ही नहीं बल्कि राष्ट्राध्यक्ष और सेनाध्यक्ष भी होते हैं। तो विश्व रूप ने चमत्कार दिखा दिया या नहीं? अब जिनको मंत्र शक्ति में विश्वास नहीं है वो तो मरते रहेंगे, वो कहेंगे राम राम राम राम क्या होता, राम राम राम राम क्या होता, इसमें क्या शक्ति है, शिव शिव क्या होता है। अब देखिए ये तो अक्षर ही तो है ना, लेकिन मातृका में कितना बल है। अरे सारी सृष्टि ही तो मंत्र से बनी है, सारी सृष्टि को हथेली पर रखना हो तो मंत्र को अपना लीजिए। भू इस वैदिक शब्द का उच्चारण किया तो पृथ्वी की संरचना हो गई, शब्द से अर्थ की निष्पत्ति होती है, यह कहा। अब भगवान के विविध अवतार का यहाँ पर कवच में वर्णन किया गया है, 24 अवतारों में अधिकांश अवतार का वर्णन किया गया है। एक एक अवतार में एक एक विशेषता होती है, एक एक की प्रमुखता होती है। तो यहाँ पर भूगोल खगोल की दृष्टि से भी भगवान के अवतार का महत्व सिद्ध होता है, तात्विक धरातल पर भी भगवान के अवतार का महत्व सिद्ध होता है। हरिर्विदध्यान मम सर्वरक्षाम न्यस्तांग्रि पद्मा पतगेन्द्र पृष्ठे दरारि चरमासि गदेषु चाप पाशांद धानोश्च गुणोश्च बाहु। 12 भगवान श्रीमन्नारायण परात्पर पुरुषोत्तम श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं, ऐसा चिंतन करे। अणिमा जी 8 सिद्धियाँ, अणिमा महिमा लघिमा ये सब उनकी सेवा कर रही हैं मूर्तिमती होकर। भगवान अष्टभुजा संपन्न हैं, अष्टभुज हैं, शंख चक्र ढाल तलवार गदा बाण धनुष और पाश फंदा ये हाथों में धारण किए हुए हैं। ऐसे देव ओंकार स्वरूप भगवान प्रभु श्रीमन परात्पर पुरुषोत्तम नारायण हैं, सब प्रकार से मेरी रक्षा करें। भगवान श्रीमन नारायण के ही विविध अवतार होते हैं, श्रीमन नारायण का चिंतन कर लेने पर, उनका ध्यान कर लेने पर सब प्रकार से व्यक्ति सुरक्षित रहता है, यह यहाँ पर कवच के प्रारंभ में कहा गया। क्योंकि भगवान नारायण के प्रकाश व्यूह या काया व्यूह ही अन्य उनके अवतार हैं, एक एक अवतार में एक एक मुख्य दिव्यता की प्रधानता है, लेकिन अवतार के बीज मूल स्वरूप जो भगवान श्रीमन नारायण परात्पर पुरुषोत्तम हैं उनके स्मरण से जो कि ओंकारात्मक हैं अष्टभुज हैं, मानो अष्टधा प्रकृति को ही भुजा के रूप में धारण किए हुए हैं, उनका चिंतन करने पर सब प्रकार से रक्षा होती है। यहाँ रक्षा की भावना व्यक्त की गई है। जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु माया वटु वामनो व्यात् त्रिविक्रमाखे वटु विश्वरूप। मत्स्यावतार भगवान ग्रहण करते हैं, जलचर भगवान है, जलचर होकर मत्स्य और कच्छप ये दो जलचर अवतार भगवान विष्णु के मान्य हैं। मत्स्य मूर्ति भगवान, क्योंकि मत्स्य का स्थान जल है, जल जंतुओं से, और वरुण जो हैं वो जल के देवता हैं, वरुण के पास से मेरी रक्षा करें। जल नायक के रूप में मत्स्यावतार का चिंतन करें, वरुण के पास, वरुण के भी नियामक भगवान हैं मत्स्यावतार विष्णु रूप, तो जलचर मकर इत्यादि से मेरी रक्षा हो मत्स्यावतार के प्रभाव से, वरुण का पाश फंदा भी हम मुझ पर कारगर न हो। अचिंत्य माया शक्ति के अमोघक प्रभाव से बटु ब्रह्मचारी के रूप में अवतीर्ण जो भगवान त्रिविक्रम वामन हैं उनके बारे में कहा गया। पहले ब्रह्मचारी रूप जो उनका है त्रिविक्रम होने के पहले, उनका चिंतन करना चाहिए। स्थल पर हमारी रक्षा करें, पृथ्वी पर जब तक उन्होंने पाद का विन्यास नहीं किया था तब तक ब्रह्मचारी वटु के रूप में वामन विराजमान थे। राजा बलि के सम्मुख ऐसे जो तेजस्वी वटु ब्राह्मण वामन ये स्थल पर मेरी रक्षा करें, और जब उन्होंने विश्व रूप धारण करके त्रिविक्रम वाला स्वरूप प्रकट किया, उस स्वरूप का चिंतन करते हुए फिर ध्यान करना चाहिए, भावना करनी चाहिए कि आकाश में मेरी रक्षा करें त्रिविक्रम भगवान। 14वां दुर्गे स्वतव्याजि मुखादि सुप्रभो पायांड सिंहो सुरयूथ पारि विमुंचतो यस्य महाट्टहासम् दिशो विनेदो न्यपतम च गर्भा। अब भगवान नृसिंह को लेकर, भगवान नृसिंह हमारे रक्षक सिद्ध हों, उनकी विशेषता क्या है, किसकी प्रधानता से उनका चिंतन करना चाहिए। जिनके घोर अट्टहास से सब दिशाएं गूंज उठती हैं, उठी थी, गर्भवती जो दैत्य पत्नियाँ उनके गर्भ क्षरण हो गए थे, नष्ट हो गए थे, परिवार नियोजन वैसे ही हो गया। नृसिंह भगवान ने वो गर्जना की कि जो आतंकवादियों के बेटे गर्भ में थे वो गर्भ ही श्रवण क्षरण हो गया, न रहे बाँस, न बने बाँसुरी, न बने बाँसुरी, न बजे बाँसुरी। ऐसे ऐसे हनुमान जी ने जब गर्जना की लंकापुरी में, निशाचर्यों के गर्भपात हो गए, परिवार नियोजन बिना अस्त्र शस्त्र के हो गया, दुष्टों की जनसंख्या बढ़ने का क्रम ही समाप्त कर दिया नृसिंह भगवान ने, इधर हनुमान जी ने दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए। ऐसे दैत्य युद्धपतियों के जो शत्रु भगवान नृसिंह हमारी कहाँ रक्षा करें, दुर्गम स्थल में, दुर्गा जैसे कहते हैं ना, दुर्गा मतलब दुर्गम स्थल में रक्षा करने वाली पराचित स्वरूपा भगवती, ऐसे ही किले, जंगल, रणभूमि आदि जितने विकट संकटपूर्ण संस्थान हैं उन सब में नृसिंह भगवान अपने अट्ठहासों के द्वारा हमारी रक्षा करें। पंद्रहमा रक्षत्व सौमा ध्वनि यज्ञ कल्प संद्रष्ट योनी सधरो वरा रामोद्रिकूटे स्वत विप्रवास सलक्ष मनोव्याद भरताग्रजोस्मान। अब वन वराह भगवान वराह अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को धारण करने वाले यज्ञ वराह भगवान वराह मूर्ति मार्ग में रक्षा करें। परशुराम जी पर्वतों के शिखरों पर रक्षा करें। परशुराम जी कहाँ रहते? आंध्र उड़ीसा की सीमा पर महेंद्र पर्वत है, वहाँ रहते। पांडवों ने वहीं दर्शन किया था, अष्टमी आदि तिथि पर वो दर्शन देते थे, आज भी दे सकते हैं महेंद्र पर्वत पर, यहीं उड़ीसा में और आंध्र की सीमा में महेंद्र पर्वत है, उस पर भगवान परशुराम आज भी विशेष रूप से निवास करते हैं। परशुराम जी पर्वतों के शिखरों पर लक्ष्मण रक्षा करें। लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान राम भद्र वनवासी राम क्या हुआ प्रवास के समय यात्रा में हमारी रक्षा करें। देखो नाम का बहुत प्रभाव पड़ता है। गौतम गौतम गौतम गौतम न्याय शास्त्र के रचयिता गौतम महर्षि का नाम लेकर चलिए, यात्रा सुखद रहे। गौतम गौतम गौतमाय नमः। कोई विघ्न बाधा यात्रा में नहीं होगी। चोर डाकू तस्कर किसी से व्याघ्र इत्यादि से भय प्राप्त नहीं होगा। कब? कायव्य एक डाकू है, महाभारत के अनुसार एक डाकू का नाम कायव्य, कायव्य इस नाम को लेकर यात्रा करेंगे तो तस्कर डाकू हिंसक शेर चीते इन सर्प इन सब से कोई भय नहीं होगा। डाकू के नाम का इतना महत्व क्यों? एक थे कायव्य नामक डाकू, जो व्यक्ति 10 पीढ़ी के लिए धन इकट्ठा करते थे, गरीबों का शोषण करके धनाढ्य होते थे, अपने धन का यथा योग्य विनिमय नहीं करते थे, उनको वो पत्र लिख के दूत भेज के चेतावनी देते, आप अपने विवेक से जहाँ जहाँ धन का उपयोग विनियोग करना चाहिए इष्ट पूर्त आदि कार्यों में कीजिए, अगर आप नहीं करते हैं तो हम डाका डालकर आपकी अतिरिक्त सामग्री आपके अतिरिक्त धन का अपहरण कर लेंगे, उसके उपभोक्ता हम नहीं होंगे, तो सारा धन हम जो आर्त हैं दीन हैं और उद्योग परायण तपस्वी दुर्व्यसन मुक्त होने पर भी भरपेट अन्न नहीं प्राप्त कर सकते, वैधव्य के अभिशाप आदि से जो त्रस्त हैं अनाथ सरीखे हैं उन सब में हम बांट देंगे, और डाका में प्राप्त संपत्ति का उपभोग स्वयं के लिए नहीं करते थे, जिसके घर में डाका डालते थे उसको भी शरीर से दंड नहीं देते थे, घर में देवी मातृशक्ति होती थी उसको उत्पीड़ित या उसके शील का हरण नहीं करते थे, और जिसके धन का फरण करते थे इतना धन का फरण नहीं करते थे कि वो भी दाने दाने के लिए मोहताज हो जाए, भरण पोषण के अनुकूल संपत्ति उसके पास रहने देते थे, उनका नाम कायव्य था। ऐसे अगर व्यक्ति होंगे तो कमलेज भी क्या पलपेगा हमारे यहाँ? कमलेज पनप सकता है? नहीं पनप सकता। सनातन धर्म का अपकर्ष होने के कारण तो कमलेज माया है। अच्छा, फिर डाकुओं के गिरोह आ गया उनके पास, हम आपको अपना सरदार बनाना चाहते हैं, उन्होंने कहा डाका में प्राप्त संपत्ति का उपभोक्ता नहीं बनो, उससे अपना जीवन यापन न करो, न्यायपूर्वक परिश्रम करके जीविकार्जित करो, मैं तभी तुम्हारा नेता बन सकता हूँ जब मेरी बात मानो। उन्होंने कहा बिल्कुल, धनाढ्य व्यक्ति जो अपने धन का सदुपयोग नहीं करते केवल 10 पीढ़ी के लिए धन बटोरते जाते हैं, उनके धन का आपकी बताई हुई विधा के अनुसार अपहरण करके गरीबों को बांटूंगा। मरने के बाद कायव्य को स्वर्ग मिला। भगवान वेदव्यास जी ने कायव्य के नाम का महत्व बताया। कायव्य कायव्य कायव्य कहकर जो यात्रा करता है उसकी वस्तु का फरन नहीं होता, उसे सिंह चोर तस्कर अराजक तत्वों से कोई विघ्न प्राप्त नहीं होता। नाम का इतना महत्व। गाय का नाम लेकर जो सो जाता है, महाभारत में लिखा है, उसे दुस्वप्न नहीं होता। कदाचित दुस्वप्न हो गया हो तो उसके प्रभाव पर पानी फेरने के लिए गाय का स्मरण कीजिए, गाय का नाम लीजिए। गोविंद गोपाल में गाय का नाम भी आ जाता, भगवान का नाम भी। तो हमने बताया कि इन शब्दों में, नाम में भी कितनी अचिंत्य शक्ति का सन्निवेश है। श्री राम जय राम जय जय राम।